Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, Allah ya Nabi salam alayka, ya Rasul Zaini, marhaban ya. من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أنواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما قعدونا فيك الدنيا غنزونا بالأخرى لجد القبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا وفاتمة الزهراء بخادجة سلام هاري ميلاد semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad sehingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk alfa semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah penampun sehingga hidup rukun mabruk alfa mabruk mabruk alaika mabruk mabruk mabruk alfa kita akan melantunkan lagu untuk negeri kita. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah bangsa Indonesia, damai selalu bangsa Indonesia. Ayo berjuang untuk Indonesia, sekali merdeka. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, jaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Dari Yeah. illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, Ahbabul Mustafa wa ta'ala. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بسم الله سما نقول قمر قمر قمر سيدنا النبي Oh, قمر اوه اوه قتادات خذها دليلا وريق المصطفى يشفي العليلا وعين علي فخذها دليلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا تفلفل